Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor det europæiske og danske aktiemarked netop er lagt for land med moderate plusser. I dag får vi besøg af Jesper Rangvid. Han er professor i finansiering på CBS og nok mest kendt for at have skrevet den såkaldte Rangvid-rapport, der kortlagde årsagerne til finanskrisen for, ja, det er jo så snart over 10 år siden. Vi skal snakke med Jesper om boligbobler, inflation, renter og hvad det alt sammen betyder for aktieafkastet i den kommende tid. Jesper kommer først ind til os klokken 9:30, men i mellemtiden så ringer vi til Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Jakob har lige udgivet her til morgen sin nyeste aktiestrategi, hvor han stadig er lidt lunken ved aktieafkastet her det kommende år, så det skal vi lige spørge ham lidt mere ind til. Og så har vi jo også her i studiet, så jeg ikke skal stå her helt alene, indtil alle de her gæster kommer. Dig, Lars Pedersen, vores faste forvalter i klubben. Godmorgen yes. Til dig. Godmorgen. Godmorgen. Hvis du har nogle spørgsmål derude til Lars her til at starte med, og til Jesper Rangvid senere, og til Jakob Pedersen, som vi ringer til, så kan du sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lars, lad os lige kigge på, hvordan markedet er startet her til morgen først. Det er lidt en stille dag. Ja, vi er ved at være slut på regnskabssæsonen for de helt store regnskaber, også i USA, men også her i Europa. Så ja, så det er små plusser heldigvis. Det er ikke så voldsomt, som du sagde. Der sker ikke noget helt voldsomt. Og som porteføljeforvalter tænker, så er det ikke sådan noget med, at en eller anden aktie er faldet voldsomt ud af sengen, og tænk, hvis man nu har den eller et eller andet. Og som journalister vil vi jo gerne have, at vi kommer ind til et aktiemarked, hvor der er nogle store og flotte stigninger og nogle aktier, der, som du siger, faldt ud af sengen, så vi har noget at snakke om. Men der er heldigvis stigninger, og der er store flotte stigninger. Lad os starte med en af dem, som en fra klubben har, nemlig Lars Svendsen. Han har jo AP Møller Mærsk, og AP Møller Mærsk, de har været ude og fortælle, at de har solgt en lunch af den her Hø Autoline, som de ejer nogle aktier af. De havde jo også en masse skibe, og de blev så fusioneret ind i det her, hvor de så fik en lunch aktier. Og de har så været ude i går aftes, eller det er nok stået på i noget lidt tid, men det blev meddelt i går aftes, at de havde solgt de her aktier, og nu kender vi så også prisen, den blev 61 norske kroner, og den blev handlet omkring 68, så der var en lille rabat på der, og det er typisk også, hvis man nu sidder og tænker, gud, den branche, nu var Svendsen jo ikke særlig begejstret for den branche, men det er faktisk, de tjener rigtig mange penge, og kigger man egentlig på, hvad der sker inden for autoverdenen lige i øjeblikket, så kunne jeg jo se, at vi har jo aldrig haft så mange nye indregistreringsbiler eller registrerede biler, som vi havde i februar måned, hvis man ser sammenholdt med sidste år. Så vi vil jo gerne have vores nye biler, og nu kommer de nye biler, fordi nu kan vi få komponenterne. Hvis jeg skal drage en pendant til det, så ved jeg også, at Bilia, som er et bilhus, som er noteret i Sverige, de sagde også det samme. Der var mange, der sagde, det kommer nok til at se skidt ud i deres regnskab, men de havde faktisk godt regnskab, fordi folk melder ikke nej tak til deres nye bil. De vil gerne have deres nye bil, så må de spare andre steder. Der var også den med gamle historier med biler og ja, alt det der. Det var også meget. Nej, men så Hø falder 14% i dag, så hvis man sidder og tænker, jamen der er jo egentlig ikke sket noget i aktien, altså den er jo ikke dårligere, så kunne man jo godt, jeg tror faktisk, at jeg skulle ud og have samlet nogen op lidt senere i eftermiddag, og jeg har jo faktisk lovet, at jeg vil sælge nogle aktier herinde, så jeg tror, jeg skal af med min Ambu, og så køber jeg nogle Hø, bare sådan spekulativt. Så af med Ambu og køber Hø, hvorfor skal du af med dine Ambu-aktier så langt? Den står stille nu, altså den var oppe i 120, og nu står der stille, fordi nu har regnskabet været der, og nu går vi og venter på næste kvartalsregnskab, kan man sige, fordi i den her mellemliggende periode, medmindre de kan melde om, at de nu får en eller anden nyt sygehus, hvad hedder det nu, der er jo de her indkøbsforeninger i USA, så medmindre der kommer en eller anden god meddelelse der, så kan aktien stige på det, men ellers så burde den jo ligge stille, fordi jamen, vi kender alle tallene, der kan ikke komme nyt. Nu må vi jo bare håbe, at salget går godt, og Britt Melby får sat gang i omvendelseslivet derude, altså de får sat skik på den strategi, de har sat i søen, og så at de tjener penge. Så vi skal ud og finde noget, der bliver uretfærdigt bumpet, som hø lige gør i dag, fordi jamen, det er jo lidt ligesom, når udbyttet går fra aktien. Jamen, der er jo ikke, der går nogle penge ud af kassen, men i morgen, eller i overmorgen, eller et par dage, så er de jo tjent hjem igen. Det er jo stadigvæk de store, gode samme maskiner og sådan noget, der står der. Så historien for aktien er jo ikke blevet dårligere af, at der lige har røget noget udbyttet. Nej, så skal man måske tro på, at der ikke er noget at samle op i de her selskaber, at de har performet alt for godt, og at der ikke kommer noget. Men hvis man kigger på de tal, vi kan se i hvert fald, at folk har brug for deres biler og ikke afbestiller dem, jamen så har de jo meget at lave endnu. Så ja, jeg tror faktisk 13% ud af ingenting, bare fordi Mærsk har solgt en lunch. Og det er jo det, vi ser hver gang, at det er også det, vi ser ved nye børsnoterede nye selskaber, det er, at hvis der er sådan en kapitalfond bag i, at når de endelig er solgt ud, jamen så kan aktien stige, fordi man ved, at de bare sidder og venter på, at der er sådan en lukket periode, hvor de ikke må handle aktier. Når den så bliver åbnet, jamen så skipper de det af i nogle blokke. Mærsk har selvfølgelig stadigvæk en blok, men må ikke de holder den lidt tid endnu. Så jeg kunne godt forestille mig, at aktien rettede sig i løbet af ugen, sådan her i det næste stykke tid. Så du skal have noget hø, du sælger Ambu, og ja. AP Møller-aktien er oppe nu lige knap 3%. Ja. Og Vestas har faktisk også en fin børsdag indtil videre. Vestas stiger 2,6%. I går aftes, der kom der også nogle nyheder om, at Vestas er en af dem, der er foretrukket til nogle projekter i Brasilien og Tyskland for nogle nye vindmøller. Hvad tænker du, Lars? Er det noget, der kan få Vestas-aktien til at flyve nu? Ej, det er ikke sådan, man slår en koldbøt bare på grund af det, men det er jo en god historie, fordi at Vestas er gået forrest med at hæve priserne, og nu kommer kunderne tilbage og siger, jamen, hvad er det for noget kvalitet, vi vil have? Det var også det, vi talte om for mange år siden, hvor F.L. Schmidt blev slået lidt på, at man havde den der Western Standard for at levere cementfabrikker, og de kostede altid 100 millioner dollars mere, end hvis du købte en kinesisk. Så det er jo noget med, at jamen, hvad er det for en vare, du vil have hjemme på hylden eller stående i din baghave? Altså, er det nogen, der kan holde? Eller vil du måske købe en, der er lidt billig? Altså, det er jo også blandt andet det, Siemens har oplevet ved nogle af Gamesa-møllerne. Ja, der er altså lidt fejl ved nogle af de der ting, fordi de ikke har været helt i vatter, når man har afleveret ting. Og jeg kan også masser af historier over dengang, at det var Vestas, der var medejer af Gamesa, om at de kom ned til Gamesas produktionshal, og så gik de rundt med sådan en skydelærer og tjekkede, at alle tingene var i orden, og de maskiner, de gerne ville have, så tog de måske 10 maskiner ud af 50 eller produktioner, og så kunne Gamesa sætte de andre op, fordi de holdt ikke målene, som Vestas gerne vil have dem. Det kan godt være en skrøne historie, men det var for en spanier, som arbejdede på Gamesa selv, som fortalte den. Så jeg tror, der var noget om det. Så altså, Gamesas møller har været sådan en bob-kvalitet i forhold til, hvad vi leverede. Så det er en god historie for Vestas i hvert fald. Det lyder rigtig godt. De kunne også godt trænge til lidt gode historier her. Det har været nogle hårde måneder for Vestas i hvert fald. Der er lige kommet et spørgsmål fra Jesper i forhold til hø. Ja. Hvor køber du den, og hvad er tiggerkoden? Når jeg går ud i studiet, så køber jeg den på... Men hvad er tiggerkoden? Den er H-Auto. H-Auto. H-Auto? Ja, simpelthen. Lige ud af landvejen. H-Auto. Så ja. Og så er der et andet aktiemarked, som vi er begyndt at snakke en del om her. Det er det kinesiske aktiemarked. Ja. Nu havde jeg for et par uger siden Peter Garnry i studiet, hvor han sagde, kinesiske aktier er uinvesterbare for vestlige investorer. Der er simpelthen for meget usikkerhed om, hvordan regeringen vil håndtere det. Vi ved ikke så meget. Det er nærmest en lukket boks. Mm. Men i dag der stiger Hang Seng-indekset over 4%, efter der er kommet nogle virkelig flotte tal for fremstillingsindustrien i Kina. Og det er jo selvfølgelig efter, de har genåbnet her efter den meget, meget hårde coronanedlukning. Hvad tænker du om det, Lars? Synes du også, kinesiske aktier er uinvesterbare? Altså, både ja og nej. Altså, jeg har jo gjort det hjemme i min egen portefølje, jeg har taget en, der tracker hele det marked, så jeg er jo mest glad for, for at finde de enkelte hår i suppen. Det synes jeg er svært. Så jeg har taget en, der bare følger hele det kinesiske marked bredt indeks der. Men man skal da sidde. Nu var det jo lige ned at kysse 20.000, og der kan det også godt være, at jeg fik lidt sved på panden, fordi jeg synes, der er jo genåbning og alle mulige spændende ting. Men nogle gange så er markedet lidt længere om at spise de gode historier eller få de gode historier, som vi så har fået i dag. Jamen, altså, man skal regne med, at man påtager sig noget risiko. Altså, der er for det første noget geopolitisk, det har vi jo set. Det kan lige pludselig eksplodere i hænderne på os, for der var ikke ret mange af os, der troede, at Rusland ville invadere Ukraine. Og Gud forbyde, at Kina og Taiwan, men vi ved det ikke. Så det er en af dem, og så ved vi jo aldrig, hvad der sker. Så man skal jo have en eller anden måske skal grådighedsfaktoren en lille smule ned og sige, når jeg har tjent x procent, så tager jeg bare og hopper ud og tager måske et bredere fjernøstlig indeks, som også tager noget Vietnam og noget Indonesien og noget Malaysia og sådan noget, eller også måske endda går helt over i indiske aktier. Men lige nu, der påtager jeg mig den her lille marketerning med høj risiko, som så står i min aktie. Men Lars, aktier er vel netop høj risiko af det, og det, der skal til, for man også får et højt afkast nogle gange. Ja, det vil være fedt med lav risiko, højt afkast. Det eksisterer vel ikke så meget? Nej. Men det er jo derfor, at du, når du laver dit aktieunivers, at så skal du have en enkelt marketerning med høj risiko, og så skal du have et par marketerninger hernede med lav risiko, noget forsikring eller noget andet møgkedeligt noget, som ikke skaber en helt vildt store afkast. Ikke? Så det er egentlig sådan, jeg kigger på det. Nu har vi Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, med på telefon. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Lige inden vi går ind i jeres aktiestrategi, som du netop har sendt på gaden her til morgen, så vil jeg lige høre, hvad er dit syn på kinesiske aktier? Nu hørte vi lige Lars Persson sige, at man kan godt have en lille marketerning af dem, men det er altså noget med høj risiko. Det er det også. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om, men man kan sige, at hvis man kigger rundt i et økonomisk miljø, som ikke ser super godt ud, når vi kigger både hvor vi står nu, men også når vi kigger længere ind i 23, så ligner genåbningshistorien i Kina altså en af de allermest åbenlyse væksthistorier, man kan finde. Og det vil der blive mangel på i løbet af 2023, så den favorisering, vi har af emerging markets, ligger også blandt andet med udgangspunkt i det, der foregår i Kina, eller i særdeleshed med udgangspunkt i genåbningen i Kina. Så lidt enig i, altså, at det er der, man godt kunne se, der ville komme nogle afkast i hvert fald? Helt afgjort, og så kan man jo vurdere, hvordan man vil eksponere sig. Skal det være direkte igennem kinesiske aktier? Skal det være igennem en forhåbning om, at der er nogle andre aktier, som har gavn af det, der foregår i Kina? Det kunne være materialeaktier, som har gavn af den råvarer efterspørgsel, som nu formentlig kommer alvorligt op i tempo igen i Kina, eller nogle af de selskaber, som eksporterer til Kina. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med særligt det sidste, fordi jeg tror altså, at meget af den stimuli, der kommer i Kina, den vil blive dirigeret over imod det indenlands, og ikke så meget imod eksportsektoren. Men altså, du er lidt positiv her, men du er faktisk jo ikke specielt positiv på aktiemarkedet generelt. Nej, det er i hvert fald rigtigt. I den aktiestrategi, du har sendt ud her til morgen, der fastholder du et rødt afkastbarometer. Det er sådan Sydbanks måde at graduere jeres holdning til aktiemarkedet. Hvad betyder et rødt afkastbarometer for dig, og hvorfor holder I fast i det? Ja, det betyder lavt eller negativt afkast hen over det næste år på de globale aktier. Det gør vi. Altså, aktierne er jo afsted kraftigt over den sidste periode. Jeg synes, at de investorer, der lige ruller gardinen op og kigger ud af vinduet, de ser en økonomi, hvor der er sådan, at virksomhedernes indtjening vil komme under pres. Det mener jeg ikke endnu er afspejlet i de forventninger, der er i aktiemarkedet. De er ikke faldet nævneværdigt i år. Men Jakob, må jeg lige udfordre dig på den, fordi den snak har vi jo haft før. Hvis vi går 3 måneder tilbage, så sagde du også, at der ville komme et fald i indtjening, og det var ikke afspejlet i aktiekurserne. Den her regnskabssæson har faktisk været okay. Den har været okay, og vi har heller ikke set, at man kan sige, at vi har fået væsentligt flere skuffelser, end det vi er vant til, og væsentligt færre positive overraskelser, end vi er vant til i regnskabssæsonen. Men det er rigtigt, i forhold til den viden, vi har haft om, at 2023 nok vil byde på recession, så har de første måneder af året været lidt mere opmuntrende. Det, som investorerne de egentlig bare glemmer, det er jo, at virkeligheden det er jo stadigvæk, at inflationen den skal slås ned. Og de sidste par observationer, vi har fået på inflationen, både i USA og i Europa, er jo, at den er på ingen måde under kontrol. Og det vil også betyde, at renterne formentlig skal højere op, styringsrenterne fra centralbankerne. Det vil også betyde, at de skal holdes højere i længere tid, end hvad vi hidtil havde forventet. Og så kan man godt sige, at det er måske rigtigt, at over de sidste 2-3 måneder, der er min frygt for kæmpe nedjusteringer af indtjeningsforventningerne er også blevet en lille smule mindre. Jeg tror stadigvæk, at forventningerne, analytikerne er for positive i, hvad de regner med, virksomhederne kan levere af indtjening i år. Men virkeligheden er jo også, at de kursstigninger, vi har haft, de gør jo bare, at aktiemarkedet nu begynder at se endnu dyrere ud. Og spørgsmålet er, om vi skal regne med, at i en situation, hvor det er sådan, at investorerne, de lige får dæmpet euforien, om de så er villige til at betale det samme, eller faktisk mere for aktierne, end de har været i de sidste 15 år, hvor vi har været begunstiget af nulrenter og gigantiske pengeindsprøjtninger på markederne. Husk jo også lige, at den optur, vi har fået nu her over de sidste 3 måneder, har også været hjulpet af, at likviditeten, vi troede alle sammen for 2-3 måneder siden, at nu skulle der til at suges massiv mængde likviditet ud af markedet. Det er ikke sket. Likviditetslykkepillerne, de vælter stadigvæk ind i markedet, og det ser ud til at stoppe hen over de næste måneder. Og i forhold til regioner, en ting er, at I er glade for emerging markets, men når vi kommer til de lidt nære markeder, primært USA og Europa, der har du en holdning om, at de amerikanske aktier nok kommer til at klare sig bedst. Det går imod mange af de andre store finanshuse derude, som siger, at europæiske aktier faktisk kommer til at have det bedste 2023. Hvordan kan det være, at du ligger anderledes der? Det er jo nok, jeg vil nok i første omgang, så er jeg nok skeptisk i forhold til risikovilligheden på de finansielle markeder, når vi kigger fremad. Og i en situation, hvor jeg forventer, at risikovilligheden generelt falder, så vil jeg også hellere betale mere for amerikanske aktier og den indtjeningsstyrke, der er der, end jeg vil købe mig ind i et billigt europæisk aktiemarked, i hvert fald et billigere europæisk aktiemarked. Jeg synes jo, at det er et paradoks, at europæiske aktier kan ligge højere nu, end de gjorde for et år siden. Vi står med en inflation, vi ikke kan få under kontrol. Vi har krig i Ukraine, og vi har en energikrise, som godt nok flyver lidt under radaren i øjeblikket, men som kan blusse op når som helst. Og vi står over for nogle kæmpemæssige politiske beslutninger i forhold til at få styr på energiforsyninger, i forhold til at få styr på hele den hele forsvarssituationen. Så nej, europæiske aktier, der er kun én ting, der taler for dem, og det er, at prisfastsættelsen den er nogenlunde. Og hvor ligger de danske aktier i alt det her, Jacob? De ligger faktisk lidt bedre. I forhold til de røde afkastbarometer, jeg har på de andre regioner, så har jeg faktisk et gul afkastbarometer på de danske aktier, svarende til et positivt afkast den over det næste år, men også et afkast, der nok er lavere end det, vi har været vant til at få historisk. Og jeg synes egentlig, at de danske aktier kom skidt fra start i år. Og det gjorde de i særdeleshed, fordi det igen var frygten for højere renter. Det her, når der er sådan, at vækstudsigterne lige pludselig ikke er så ringe, som vi regner med, så bliver der også frygt for, at renterne de skal holdes højere. Og det er netop i et miljø, hvor der er sådan, at vækstudsigterne kommer under pres, at jeg ser, at de danske aktier leverer stærkt. Og det synes jeg faktisk også, de har gjort i regnskabssæsonen. Der er ved at hæfte sig ved, at i et globalt marked, der falder med 2-3% i februar, der stiger de danske aktier altså med 5%. Og det gør de blandt andet på grund af gode enkelte historier og så nogle fornuftige regnskaber, som vi har fået. Så det ikke er sådan alt sammen helt elendigt derude, Jacob? Det er ikke helt elendigt. Det kan godt være, inden lytterne de bliver alt for mismodige over det, jeg står og siger. Så jeg synes jeg bestemt også, at der er lommer i det her marked, som man sagtens kan gå i. Men det er altså ikke der, hvor risikoen den er højest. Godt nok, hvis vi kigger mod emerging markets og Kina genåbningen. Det kan jeg godt se noget idé i at gå efter. Men når vi kigger henover forskellige sektorer, altså, så er det sådan noget som medicinal, det er sådan noget som stabilt forbrug, som jeg vil gå efter. Men jeg tror også, at genåbningen i Kina kan give vind i sejlen til materialeaktierne. Og så synes jeg altså også, at finansaktierne stadigvæk med den udvikling, der er på renten, ser ud til at kunne levere bedre afkast end andre steder, når vi kigger rundt i aktiemarkedet. Tusind tak, Jacob, for dine insights her til morgen. Det var Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Og så har vi fået vores special guest her i studiet. Godmorgen til dig, Jesper Rangvid. Godmorgen. Professor i finansiering fra TBS, og nok noget af det, du mest kendt for, det er netop Rangvid-rapporten, der kortlagde årsagerne til finanskrisen i kølvandet på den. Men nu står vi jo over for rigtig mange andre udfordringer. Vi har nævnt nogle af dem i tidligere programmet. Jacob Pedersen var lige inde på dem. Men vil du ikke sådan kort beskrive, hvor du synes, at finansmarkedet er lige nu, og hvor de største mørke skyer faktisk er? Jamen, altså, man kan jo sige det sådan her, at vi er jo sådan både på finansmarkedet og økonomien, og finansmarkedet er jo grundlæggende bestemt af den økonomiske udvikling. Jamen, så er vi jo stadig på bagkanten af pandemien, kan man sige, og selvfølgelig også på bagkanten, eller man skal sige midt i krigen, hvis man skal sige det på den måde. Men jeg fokuserer nok primært trods alt på pandemien og det, vi står på baggrunden af. Og det, man jo kan sige selvfølgelig, det er jo, at den situation, vi har været igennem pandemien, har jo både med økonomien og dermed også med de finansielle markeder jo været helt, altså helt usædvanlig og helt mærkelig. Og derfor så står vi også, og det er selvfølgelig utroligt forslidt, men jeg synes faktisk, det er rigtigt, at vi står i en situation, der er meget, meget usikker. Altså, vi har været igennem de her 2-3 år, som har været usikre, og pludselig så stiger inflationen til 10%, og nu falder den lidt igen, og renterne stiger, og aktierne falder, og hvor er det så ligesom, vi er henne lige nu i det billede? Det er... Og det er jo derfor, at vi har dig i studiet, til at hjælpe os igennem det billede. Yes. Fordi i slutningen af 2022, der var vi meget mismodige, og så kommer vi ind i 2023, og lige pludselig er stemningen rigtig god. Aktierne stiger meget, renten falder, inflationen falder. Der bliver endda begyndt at være snak om, at måske centralbankerne vil sætte renten ned i slutningen af 2023. Og nu står vi så her 1. marts, og lynhurtigt har billedet ændret sig. Hvad er egentlig ændret her i 2023, også bare over den seneste uge? Jamen altså, man kan sige, at det er jo tredje gang i løbet af... Hvis vi nu starter et eller andet sted, for ligesom at gøre det lidt mere konkret, jamen det er jo måske med rentestigningerne, der begynder der i starten af 2022. Fed, der starter med at hæve renten i foråret 2022, og ECB, der så kommer jo midt 2022. Og det, man jo så kan sige, det er, efter ligesom, at de rentestigninger begynder at kunne få effekt på renterne mere bredt i økonomien og også på aktiemarkedet gennem 2022, så kan man jo sige, så har vi ligesom haft tre, vil jeg kalde det, opsving siden sommer 2022. Ikke? Altså, vi havde et opsving gennem sommeren 2022, så tænkte man, men okay, nu er der ro på igen, ikke? Og aktierne stiger. Og ja, så kommer man så lige ind i august og september, så var det... Okay, det var det så ikke alligevel. Så stiger de så igen, ikke? Og så falder de, og så stiger de igen. Og det, der ligesom, vi skal spørge os selv om nu den her gang, det er det anderledes nu, end de andre opture, vi har haft igennem det her sidste år eller lignende? Og det er jeg nok så bekymret for, at det er det ikke forstået på den måde, at jeg er bekymret. Jeg er altid bekymret. Men altså, det vi snakker om her, så er jeg bekymret for, at det er en optur, den kommer ikke til at vare ved. Og det, vi er jo også begyndt at se den siver lidt i virkeligheden. Nu sagde Jakob Pedersen godt nok, at danske aktier havde haft et rigtig godt februar, men ellers globale aktier er faldet de der 2-3% i februar. Lige præcis. Så det er igen, man har troet, ligesom, at der var styr på inflationen, fordi det er jo det, der styrer, hvad centralbanken gør, det er det, der styrer renterne, og det er så også det, der den sidste ende styrer aktierne for øjeblikket igennem den her fase, vi er i nu. Og der må man bare sige, nej, det havde vi så alligevel ikke. Altså, vi havde så alligevel ikke styr på inflationen, og det er jo det, der er sket. Det er derfor, aktien er faldet her, og renten er steget gennem februar. Jamen, det er jo fordi, der kom et nyt inflationstal fra januar, ikke? Det kom så der i starten af februar. Altså det amerikanske? Det amerikanske, og for den sags skyld også det europæiske, der er kommet nu, ikke? Altså, men det amerikanske, som så var klart dårligere, end det alle ligesom havde gået rundt og troet. Altså man havde troet, nu var der styr på det, nu kommer inflationen ned, så behøver centralbanken ikke hæve renten så meget, og så stiger aktierne jo. Og så viser det sig, arbejdsmarkedet, det var stadig brandhårdt. Der blev skabt over 500.000 arbejdspladser i USA i januar. Det er det brandvarmt arbejdsmarked. Og inflationen, jamen, den viste sig så også og være negativ, eller forstået på den måde, ikke? Altså at inflationen var højere, end det man havde troet. Og hvorfor er det, at, nu nævner du også arbejdsmarkedet, vi bliver overrasket hver gang, vi får de her jobtal, især for USA. Arbejdsløsheden er lavere, end vi regner med, at der bliver skabt så mange jobs, og inflationen falder så ikke lige så meget, som vi havde regnet med nu. Hvor er det, økonomer går forkert? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, og udfordre jeres modeller. Det er jo simpelthen det der mest centrale spørgsmål, Sara. Det er det mest centrale spørgsmål, du stiller der. Altså, hvordan kan det være, at på trods af inflation, der er 10%, som udhuler vores købekraft med 10%. Min lønning er ikke steget med 10%, det ved jeg ikke, om din er, men min er i hvert fald ikke. Det er den nok ikke. Så det udhuler altså vores købekraft med rigtig, rigtig, rigtig meget. Rentestigninger, som er ekstremt markante, som selvfølgelig også går ud over alle mennesker, der har lån, og det går over virksomheder, der har lån. Krig og så videre, ikke? Altså virkelig, virkelig, virkelig meget modvind, må man bare sige, så klarer økonomien sig, den grundlæggende økonomi, makroøkonomien, beskæftigelsen, klarer sig rigtig godt. Og det er simpelthen det store spørgsmål, ikke? Det er et mysterie på en eller anden måde. Ja, altså, og så kan vi jo godt begynde at forklare, og det skal jeg nok gøre, ikke? Men jeg tror, det er helt fair at sige, at den økonomiske udvikling, altså hvor stærk økonomien er, på trods af alle de modvind, den har overrasket rigtig, rigtig mange. Og den har sådan set også overrasket mig, det vil jeg ikke lægge skjul på. Det gør jo så desværre nok... Det skal vi så vende tilbage til, at det så fremadrettet måske ikke ser så godt ud, hvis vi bliver nødt til at stramme endnu mere op, men lad os lige vente med det. Men sige, hvordan kan det være? Og der er det jo igen noget med alt det her pandemi. Ikke også? Altså, fordi det hele det kredser ligesom om, vi er på vej ud af pandemien. Og hvad er det ligesom, der sker under pandemien? Jamen det, der jo sker under pandemien, det er jo blandt andet, at husholdningerne og virksomhederne får jo alle de her utrolig mange støttepakker. Altså finanspolitikken, det vælter ud med penge til husholdninger og til virksomheder for at holde dem ligesom holde hånden under dem under pandemien. Det vil sige, at vi ser opsparingerne stige rigtig meget under pandemien. Altså basalt set, folk har penge. Altså basalt set, folk har penge. De har kunne bruge dem under pandemien, for vi har gået på restauranter osv. Så vi kan jo se opsparinger rigtig meget. Folk har simpelthen penge. Og det vil jo sige, på trods af, at vi så ser de her kraftige rentestigninger, vi ser inflationsstigninger osv., som går ud over folks økonomi, så har folk penge nok. Men hvor lang tid kan de blive ved med at have det? For de her opsparinger må snart blive udhulet. Nu nævnte Lars Persson lige tidligere i dag, at der er kommet nye biltal for Europa, og de er faktisk rigtig fine. Altså, hvor får vi de her penge fra, ikke? Ja. Og det er jo så, jamen altså, og det er igen et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi det er det, vi skal ligesom kredse omkring, ikke? Også, hvor længe kan husholdningerne stå imod det her modvind, som det der indiskutabelt er, og hvor længe kan virksomhederne stå imod det modvind, der er. Og det har de gjort indtil videre, og det har overrasket os. Altså havde du spurgt mig for et år siden, altså inden ligesom alt det her ballade, det starter. Altså renteballaden? Ballade, inflationsballaden, renteballaden, aktieballaden. alt det der ballade der, ikke, som vel starter i 2022, ikke? Eller inflationen starter med at stige i 2021 selvfølgelig, og jeg synes jo så, at centralbankerne har været for langsomme, ikke? Men de begynder at reagere i 2022, aktierne og renterne får det jo så rigtig dårligt i 2022. Så ligesom alt den ballade, der mener inflation, renter, aktier i løbet af 2022. Hvad var det nu, du spurgte om? Undskyld. Hvis du har spurgt mig for et år siden, inden det her starter. Jesper, hvis Fed sætter renten op fra 0, lad os bare sige 4,5%, eller hvor vi nu, vi er på vej op mod 5, fra 0 til 5% inden for et år. Hvad tror du, der sker med økonomien? Og du kan spørge mig, og du kan have spurgt hvilken som helst økonom derude. Hvordan tror du, økonomien vil klare det? Se, uha, det kommer nok til at gøre rigtig ondt. Altså 5% point fra 0 til 5. Det er noget andet, hvis du går fra 10 til 15, end hvis du går fra 0 til 5. Det har jo bare en kæmpe effekt. Så hvis den tager, så gør det, kommer det ikke til at gå ondt? Jo, det kommer til at gå ondt. Det havde helt sikkert været mit svar. Og derfor er det jo så overraskende, at det netop ikke har gjort så ondt, eller hvor man skal udtrykke det, ikke? At det ikke har haft en negativ effekt på den økonomiske aktivitet, som vi havde forventet. Så og derfor er spørgsmålet, hvor længe kan det blive ved, ikke også? Og det er jo klart, og det er jo, og jamen, det er også begynder, det. Begynder alle de her ting at bide os, ikke? Jamen, altså, begynder allerede at bide lidt, ikke også? Altså vi kan jo allerede se, at forbruget har det lidt, virksomhedernes investering falder lidt, husarmarkedet begynder over at få det dårligt, ikke? Vi begynder ikke katastrofe og så videre, men ligesom det begynder at sætte sig og så videre, så vi ser det jo rundt omkring. Det har bare ikke set det så meget, som vi havde forventet. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er selvfølgelig vigtigt, fordi så længe det er sådan her, at økonomien har det nogenlunde eller faktisk fint, men så får vi heller ikke bukt med inflationen. Og det vil sige, så bliver centralbankerne nødt til at sige, jamen okay, det hele, vi er overrasket, men vi kan konstatere, at det bliver ved med at bulle ud af, ergo må vi sætte renterne endnu mere op. Og det er jo det, der er sket i februar. Ja, og lad os så starte netop ved kernen af det. Det er inflationen, du bliver ved med at vende tilbage til. Jeg havde jo lidt håbet på, at 2023 vi kunne lægge den historie væk, og så fokusere på noget andet, men nu er det jo simpelthen bare tilbage lige i ansigtet på os. Ja. Jeg har set en graf, du har lavet på et tidspunkt, Jesper, hvor at, du har taget inflationen for 2022 og sådan pænt lagt den over, hvordan inflationen så ud i 70'erne. Og den ligner rigtig meget grafen for 70'erne. I 70'erne, der faldt inflationen jo så på et tidspunkt igen rimelig hurtigt, da centralbankerne satte renten op, så stoppede de med at sætte renten op, og så vi bare den her runde 2, kan man vel kalde det, inflation, hvor den bare røg endnu højere op i slutningen af 80'erne. Der er nok nogle af vores lyttere, der i hvert fald godt kan huske det. Er det der, vi er på vej hen igen, tror du? Får vi den her runde 2 af inflation? Jeg håber det jo ikke, og jeg tror det faktisk heller ikke. Altså, jeg tror, at det bliver sværere at få bugt med inflationen, end, hvad skal man sige, end vi havde troet. Det tror jeg, men jeg håber ikke, vi får en runde 2, fordi og hvorfor håber og tror så heller ikke? Der er jo selvfølgelig forskel på håb og tro, ikke også? Jeg tror, vi fleste af os herinde håber på 15% aktieafkast de næste 3 dage. Ja, lige præcis. Ja, men jeg tror det så heller ikke. Mit bedste bud er, men som sagt, vi bliver overrasket og så videre, men mit bedste bud er, at vi ikke gør det. Og hvorfor ikke det? Jamen, det er jo netop fordi, at en graf, alle det, som jeg laver, altså som viser, der ligesom var 2 runder i inflationen i 70'erne, ikke? Den første oliepriskrise der i starten af 70'erne, 73, 74, og så kommer der en ny runde i inflationen i slutningen af 70'erne. Der må man bare sige, jeg tror, at centralbankerne har lært af det. Og det er også derfor, vi ligesom ser, at centralbanken bliver ved med at sige, markedet tror ikke altid på det, men centralbankerne bliver ved med at sige, vi holder altså fast. Altså, vi holder simpelthen fast. Vi skal have bugt med den der inflation. For netop ikke at lave den samme fejltagelse, som man lavede i 70'erne. Hvad var fejltagelsen? Fejltagelsen var, at lige så snart inflationen begyndte at falde, først stiger den, der kommer oliekrise, så stiger inflationen der i 73-74, lige så snart den ligesom var begyndt, der var nogle tegn på, at den falder, men det samme sætter man renten ned. Og inflationen er jo faldet nu fra toppen, den var 9%, eller hvad den nu var derfor i løbet af sommeren, nu den der, hvis nu USA 6%. Og heldigvis, og det mener jeg jo virkelig heldigvis, og derfor også det her, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Heldigvis har Fed jo ikke sænket renten. De har sagt, vi holder fast, vi bliver ved med at holde fast, og nu har de jo ligefrem strammet retorikken, ikke, som har fået men, det. Men finansmarkedet, især aktieinvestorerne, har jo taget det som, der kommer nok en rentenedsættelse. Der er også noget håb forbundet med det. Investorerne hører også lidt, de gerne vil høre nogle gange. Ja. Men de har jo hørt lidt, at Powell blandt andet siger, at nu er vi ved at se toppen på inflationen. Vi er ved at begynde at se, at det er sådan blevet disinflationært på en eller anden måde, at det kommer ned igen. Og det tror du ikke, at man kan, at investorerne kan læse så meget ud af det og sige, at vi kommer altså til at se en slutning på det her i 2023? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg vil sige det sådan her, ligesom at sige, hvor har jeg, det skal man skal jo lære af sine fejl, det skal vi jo alle sammen. Hvor har jeg ligesom taget fejl, eller læst situationen forkert, eller hvad vi nu vil kalde det, og hvor har jeg læst situationen rigtigt? Der, hvor jeg har nok taget fejl, det har vi været inde på, at økonomien har klaret sig bedre, end jeg troede, og også mange andre troede, men det indrømmer jeg blankt. Der, hvor jeg så synes, jeg har haft ret, det er, at jeg har sagt hele vejen igennem det her, den her inflation bliver rigtig svær at få bugt med. Der har jeg nok været mere pessimistisk end netop andre, hvor jeg sagde, at jeg tror simpelthen inflationen, det er jo blandt andet med 70'erne, hvad var erfaringerne osv., jeg tror, den bliver sværere at få bugt med. Og det har så nu vist sig at være rigtigt. Altså netop igen de seneste tal, nu har vi ikke hørt så meget, Paul, netop efter de her seneste januartal, men vi har hørt nogle af de andre jo, ikke, som netop har gået ud og sagt, det ser simpelthen ikke godt ud. De europæiske har sagt, at vi er slet ikke færdige. Vi er nærmest ikke engang færdige med første halvleg. Så hvis vi skal sådan have nogle tal på, hvor ender renterne henne i Europa og i USA? Altså skal vi, altså i USA tror du, vi kommer langt over? Kan vi komme op i 5,5%? Lige nu er vi på det der 4,75. Ja, det tror jeg gerne, det er jo svært, ikke også? Altså, og det er jo puh her og sådan noget, ikke også? Altså spørg du mig, tror du, det kan komme derop? Så er svaret ja. Ikke? Altså, alt kan jo ske og sådan noget. Ikke? Også, har det en rimelig sandsynlighed, hvad den så er? Ja, det har det også. Ikke? Også, og det er jo netop, igen, netop fordi vi blev overrasket over, det så rigtig grimt ud i januar, ikke? Og der er nogle underliggende ting, som stadig ser grimme ud. Ikke? Økonomien har det godt og alle de der ting. Ikke? Også, så derfor vil svaret helt klart være ja til det. Men de her lønstigninger, der nu kommer, ja. Som vi, kan det ikke være dem, der så skubber den der bold op igen? Jo. Altså sådan, så vi får den der bølge, for det er jo lige dem, vi skal prøve at holde igen med, du siger jo selv, både dig og mig og Sara, vi har mistet 10%, men vi vil jo gerne have samme levestandard, så vi vil jo prøve at spørge vores arbejdsgiver, kan vi ikke få de der 10%? Og så er det jo, at det kan komme den der hale, der lige vipper med, og den bliver så højere end det var lidt det, vi så under i 70'erne, var det ikke det? Altså at med dyrtid og alt det der, i hvert fald i Danmark, men også resten af verden. Jo. Jamen helt sikkert ikke også. Altså, og helt, allerede lønstigningerne er jo i USA højere, end man har været vant til i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Ja. Og det er jo selvfølgelig igen, og det er derfor, vi har kredset om det samme hele tiden. Ikke? Vi kredser om inflation, vi kredser om arbejdsmarkedet, vi kredser om, hvad Fed gør ved de ting. Ja. Fordi det Fed jo bare er rigtig bekymret for, ikke? Jamen, det er jo netop, at inflationsforventningerne skrider, altså så man tror, at nu bliver der ved med at være inflation, fordi så sætter det sig i løndannelsen, og vi får lønnen, der så stiger meget, hvad meget så er. Ja. Og sker det, begynder lønningerne jo og netop at blive ved med at, de er jo allerede faktisk stedet en del, ikke? Bliver ved med at være høje, jamen så bliver virksomhederne jo nødt til at sætte priserne op, for at kunne betale de lønninger, og det er jo bare inflation. Mm. Og derfor så er det så, at Fed sidder og siger, arbejdsmarkedet er brandvarmt, der bliver skabt enormt meget job. Jamen, det tegner jo ligesom på, at der kan komme endnu højere lønstigninger, ergo vi bliver nødt til at hæve renten endnu mere, for at dæmpe arbejdsmarkedet, dæmpe lønpresset, dæmpe inflationen. Mm. Så derfor, ja, jeg tror, at Fed skal stramme mere, end der ligesom ligger i kortene, og hvor det så præcis er, det er jo altid svært. Så hvis vi lige skal opsummere her, Jesper, altså inflationen bliver svær at få bugt med. Centralbankerne er langt, langt færdige med at sætte deres renter op. Hvad betyder det så for aktiemarkedet? Ja, det er jo ikke særlig godt. Det er jo meget klart. Altså vi har jo bare haft et rigtig flot 2023, ikke? Altså, de europæiske aktier er næsten op 10%. Det var lånt. Ja, det var lånt. Okay, så hvis du skal forudsige her resten af året, har vi simpelthen fået de aktiestigninger, vi skal have i år? Det tror jeg, der er en stor sandsynlighed for. Jamen, det er jo heldigvis andre, I ringer til om 12 måneder sigt og sådan noget. Ikke? Det har jeg da ikke særlig godt. Det er sådan lige lovligt kort for mig. Ikke også? Der er det Jacob, man skal snakke med, og Lars og så videre. Vi kan også tage 3-5 år frem. Jamen, der er jo meget, meget klart bud på det. Men hvis man ligesom sådan siger, altså, for ligesom trods alt jo med alle mine forbehold og alt det der, ikke også, så tror jeg bedste bud og alle de der ting med al den usikkerhed og bla bla bla bla bla, alt det forbehold, man overhovedet kan tage i radioen, så tror jeg, at vi har taget rigtig meget forskud på glæderne i forhold til det, der kan være. Og det er jo bare igen, Fed bliver nødt til at stramme endnu mere op, og ECB bliver nødt til at stramme endnu mere op. Hvad ligger der så? Ligger der overhovedet noget positivt derude? Ja, selvfølgelig gør der det. Der ligger jo blandt andet Kina. Det er selvfølgelig en positiv. De åbner op. Det kan hjælpe den økonomiske aktivitet. Men det kan vel også give lidt inflation? Det kan også give inflation for den sags skyld. Jo, præcis. Ikke også? Men det er så måske alligevel noget, der kan. Men basalt set, så synes jeg, det er svært at være jubeloptimist for resten af 2023. Men hvis de kommer med noget turistindustri i stedet for det der fremstillingsindustri, så hjælper vi måske alligevel lidt på inflationen. Er det ikke det, sådan, hvis man ser de forskellige sektorers inflationspåvirkning, så turistindustrien, eller er det bare mig, der tager helt fejl? Hvor meget batter den ind? Har man sådan nogle tal for det, eller view på det, eller hvad? Det kender jeg ikke specielt til. Det kender jeg ikke sådan specielt til. Men du kan jo sige, det du kan sige, det er i hvert fald måske en måde at prøve at give et view på det, i hvert fald, man siger, turistindustrien, og i det hele taget oplevelsesindustrien, viser jo rigtig meget om, hvordan husholdningerne har det. Ja. Det kan man jo i hvert fald sige, ikke også? Altså, så tager de ud og rejser, husholdningerne ud og rejser, og gør alle de andre ting, man bruger penge på som husholdning, som man kan spare ned på, hvis man har det dårligt, så viser det jo et eller andet sted, jamen de er sunde eller andet sted, ikke også? Og det er vel igen en af de ting, der har overrasket os lidt, ikke? Altså inflationen er høj, renterne buller op, og danskerne, de bliver bare ved med at tage på skiferie og sommerferie, jeg ved ikke hvad, ikke? Ja. Og det var super positivt, ikke også? Men hold da op, det var jo utroligt, ikke? Det er onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Jesper Rangvid i studiet, professor i finansiering på CBS. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Jesper, så er du meget velkommen til at sende dem til mig i studiet på telefon nummer 42 42 03 21. Jesper, det er mega fedt, du med, og du ved så meget om finansmarkedet og økonomien. En af de ting, du også har været ude og snakke om på et tidspunkt, det var boligmarkedet. Vi to har i hvert fald snakket om, at du på et tidspunkt synes, at der var måske en boble på boligmarkedet. Synes du stadig det? Altså, man kan jo sige det på den her måde. I og med, at boligmarkedet ikke er kommet særlig meget ned i Danmark. Nu snakker jeg Danmark. Jeg snakker egentlig også USA, men nok, lige nu snakker jeg nok mest Danmark. I og med, at boligmarkedet ikke er kommet særlig meget ned, det er stoppet op. Vi kan se, at handlerne stopper op, løbetiderne og alle de der ting, men selve priserne er jo ikke kommet voldsomt ned. Og hvis man så mente, at der var noget, der i hvert fald lignede en boble, eller i hvert fald var rigtig, rigtig højt prissat før, og det ikke er kommet særlig meget ned, jamen så er det i hvert fald noget, der stadig ser skrøbeligt ud. Det synes jeg bestemt. Og hvorfor er det, at det ikke er kommet ned? Altså, der sidder en masse danskere derude med flekslån, og nu her til morgen på Euroinvest, bliver der skrevet om, at 6% lånet på fastforrentet uden afdrag, det er tilbage, og vi var helt nede i 4% for ikke så lang tid siden. Det må vel tage noget af toppen af det her boligmarked? Man kan simpelthen ikke forestille sig andet efter den jo eksplosion, vil jeg nærmest sige, der var under corona i selvfølgelig primært fritidshuse, men jo i det hele taget på boligmarkedet. Når så renterne stiger så voldsomt, som de jo har gjort gennem 22 og bliver ved med. Altså, man kan jo bare ikke låne så meget. Altså, det kan man bare ikke. Og derfor så på et eller andet tidspunkt bliver det jo ligesom nødt til at sætte sig. Igen, hvorfor er det så ikke gået sådan? Altså, hvorfor er det så, at boligmarkedet egentlig har klaret sig godt i lyset af de her voldsomme rentestigninger? Jamen, det er jo, fordi der er primært tre ting, der driver boligmarkedet. Den ene er selvfølgelig renten, og den er jo helt klart negativ for boligmarkedet for øjeblikket. Den anden, det er selvfølgelig, har folk et job? Altså, beskæftigelsen. Har folk job? Og hvis de har job, kan de så blive ved med at tjene? Hvis de bor i et hus, kan de blive ved med at tage regningerne? Og beskæftigelsen har det jo bare, som vi har snakket om, rigtig, rigtig, rigtig godt. Og den tredje ting, som slet ikke er relevant her, men bare for ligesom at sige den tredje ting, det er rigtig meget migration. Altså, at folk flytter ind til byerne. Ikke? Det er de tre ting, der virkelig har drivet boligpriserne. Og ja, renten burde jo trække ned, ikke? Men omvendt så har beskæftigelsen bare rigtig, rigtig godt. Men altså, nu sidder vi her og kigger på 6%, og det er jo selvfølgelig et resultat af, at renterne er steget generelt i USA og Europa de sidste par uger. Kan vi komme endnu højere op her på danske realkreditrenter? Igen, spørgsmål svært. Altså, jeg tror, vi er mere nået toppen. Ja. Altså, det tror jeg simpelthen. Det er højt, synes jeg. Altså, det er en høj rente. Ikke? Fordi, altså, du kan jo sige, et andet spørgsmål, jeg ved ikke, om der er nogle lytter, der kunne finde på at spørge om, ikke? Jamen, altså, hvis inflationen i Europa den er 8%, jamen, burde renten så ikke også være 8%? Ja, okay. Og der er det jo bare det der med, oha, og det er jo godt, nu bliver det teknisk, eller ikke teknisk, men altså detaljeret af alle de der ting, og i radio, og jeg ved ikke hvad, men altså der er inflation, og der er kerneinflation. Og det kan godt være, at inflationen er 8%, men selve inflationen, den er jo faktisk på vej ned. Altså inflationen har jo været faldet siden sommer i USA, hvor den topper i 9%, og er nu nede på omkring 6, ikke? Og tror jeg bliver ved med at falde. Og det samme i Europa, ikke? Inflationen toppede over 10, ikke? Og den har nu været faldet de sidste 3-4 måneder, og den bliver ved med at falde selve inflationen. Og det er jo rigtig godt. Men problemet er selvfølgelig, den der kerneinflation, det vil sige, hvor vi tager energipriser ud, og vi tager fødevarepriser ud, den falder ikke. Ikke? Og det er det, der er balladen, fordi den viser, at inflationspresset bliver ved med at være der. Så hvad er det, jeg prøver at sige? Ikke? Det, jeg prøver at sige til dit spørgsmål om renterne, det er, at der tror jeg, vi skal... Jeg tror sagtens, at altså, renterne behøver ikke være 8%, fordi selve inflationen er på vej ned, men renterne skal kunne dække det, det kalder kerneinflationen, og hvis kerneinflationen er måske de der 4%, også stille og roligt på vej ned til noget, eller det er 4 eller 5, så behøver renterne ikke være 8%. Ikke? Så derfor håber og tror jeg, at noget af det nærmer vi os toppen på boligmarkedet. Men kan boligmarked. Vi komme tilbage et sted, hvor at realkreditrenterne på faste lån, det er sådan 2% igen, eller er det simpelthen, altså nu vil jeg ikke engang sige 0, fordi det er der jo ikke nogen, der tror rigtigt, men altså bare 2%, er det sådan en ære, der er helt skubbet væk nu? Se, det er jo en rigtig stor diskussion, mange økonomer har. Mit svar får du her. Ja, det tror jeg godt. Jeg tror godt. Det kan vi også komme ned til 0, tror du, Jesper? Ja, på de korte. Ja, det tror jeg godt, vi kan. Ja, på de korte, men altså hvis vi også tager de fastforrentede, dem der er 6% nu. Hvis det spørgsmål er, kan vi komme tæt på, hvor vi var før 2022 på renterne, så er mit svar ja. Det kan vi godt, og hvad bygger du det på? Jamen altså, det bygger jeg, og nu skal vi virkelig passe på, at vi ikke går for langt ud af en tangent og sådan noget, ikke også? Så skal vi melde os til et kursus på CBS, og så får I hele historien og sådan noget, ikke også? Men du kan jo sige det på den her måde. Altså, det jeg siger her, det er selvfølgelig, lige nu er vi i en situation, hvor renterne er rigtig høje, inflationen er rigtig høj osv., og det du spørger mig om, det er, når vi ligesom kommer på bag om det, når vi ligesom har fået bugt med inflationen en eller anden dag, om et par år, eller hvad der nu skal til, hvad så? Og der må man bare sige, altså jeg mener, renterne i verden jo har jo været faldende i de sidste 4 årtier. Altså renterne topper i 1980, ikke? Og så har de jo sådan set bare været faldende i de sidste 40 år. Og det skyldes jo rigtig mange ting. Det skyldes noget med, at vi lever længere, det skyldes noget med befolkningsudvikling, og det skyldes noget med opsparinger i verden, og sådan nogle rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig store ting. Og de er der altså stadigvæk. De er der stadigvæk, og det vil sige, når vi som... Altså de underliggende drivkræfter for, hvorfor vi havde så lave renter, og hvorfor renterne er faldet gennem de sidste 4 årtier siden starten af 80'erne, de er der, de er ikke ændret. Heldigvis bliver vi ved med at leve længere. Heldigvis er der rigtig meget opsparing i verden. Kineserne lever længere, de sparer rigtig meget op. Altså de der sådan helt... Altså vi er sådan virkelig ude i de store linjer nu, ikke også? Men de der kæmpe linjer, som simpelthen har trukket renterne på global plan i de sidste mange år, de er jo ikke væk. Og derfor så tror jeg godt, at vi kan komme tilbage til noget af det, og derfor lave renter. Og hvad med negative renter? Det var jo en helt særlig æra her i Danmark og i Europa generelt. Jeg håber det jo ikke. Det var vanvittigt. Altså, det forvred alt simpelthen i økonomien, det forvred alt på markederne, det var rigtig, rigtig dårligt, så det håber jeg selvfølgelig ikke. Men altså, du kan jo sige det på den her måde, hvis den analyse er rigtig, at vi kan komme tilbage til... Altså en normal situation, hvor renterne så normalt er rigtig lave, og der så kommer en recession oven i det, og så centralbankerne bliver nødt til at sænke renten. Renten er 1%, og de bliver nødt til at sænke renten. Kan man så helt udelukke, at den kan komme negativ igen? Nej, det kan man jo ikke, men det vil ikke være godt. Men det vil heller ikke alt for godt for aktiemarkedet, at der ikke er et alternativ. Vel? Altså, vi skal helst have det der rentealternativ, ligesom da jeg voksede op og gik på handelshøjskolen. Altså, der var nogle obligationer, vi kunne investere i, og hvis man kigger ind i mange opspares depoter i dag, så mangler der jo lidt den her kedelige klump af obligationer, og det er jo derfor, at nogen oplever, at jamen, de kan både tabe og vinde både 50 og 100 og 200.000 eller meget mere på en enkelt dag, fordi at der er de her udsving i aktiemarkedet. Ikke? Så når Sara hun sagde, at det er et kedeligt marked i dag, der sker ikke noget. Som portføljeforvalter synes jeg, det er et ideelt marked, fordi sådan, at pendulet bare svinger sådan stille og roligt frem og tilbage, og så er der nogen, der falder lidt ud af sengen. Men vi mangler ligesom den der klump, der ligger bunden, synes jeg. Så ja, jeg synes, det er fedt, at vi får nogle renter, sådan så man kan lige få en lille smule ro på i hvert fald. Jamen, det er slet ikke, jeg er fuldstændig enig. Altså jeg synes jo ligesom, altså det er jo noget ballade, alt det her med inflation, og er det noget værre noget, og alt det her usikkerhed, og halløj, hvor det går. Men altså sådan grundlæggende set, så står vi der sådan fundamentalt sted, så set et bedre sted i dag. Altså det var bare usundt, at renter var negative. Det var usundt, de var nul, de lange, og så videre, ikke? Så, ja. Så at man nu får et afkast, et sikkert afkast, det er da en positiv ting. Ja, det synes jeg. Der er faktisk også kommet spørgsmål ind, netop aktier mod obligationer. Det kan du også være med til at svare på, måske, Lars. Hvad er bedst lige nu? Er det at lægge sig i aktier, eller er det at lægge sig i obligationer? Jamen, det er... Altså, den måde, man i hvert fald kan sige det på, det er jo, at den relative forskellen simpelthen i det forventede aktieafkast og det forventede obligationsafkast, jamen det er jo blevet klart for mennesket. Nu får du renter. Ja, ja. Altså, hvis aktier gav 6%, vi forventede aktier, det kan man jo gøre meget konkret. Ikke? Fordi jeg har en holdning til, hvad afkasten er på 5 og på 10 år, fordi jeg også leder det her råd for afkastforventninger. Hvis man ser på os, så forventer vi jo, der et globalt aktieafkast på omkring 6% om året, og det har vi sådan set gjort. Det er blevet lidt højere nu, fordi renterne stiger lidt, men altså et eller andet sted mellem 5 og 6% om året har vi jo forventet de sidste par år. Hvor vi jo så for et par år siden forventede 0 afkast for obligationer. Ikke? Altså renten var jo 0, og renterne skulle måske op, så du fik kurstab, så vi forventede faktisk ligefrem negativt afkast for obligationer. Så det vil sige, der var en risikopræmie på en 5-6%. Den risikopræmie er jo i dag væsentligt lavere. Ikke? Altså nu får du faktisk et afkast for obligationer på pris, det som Lars siger, mens aktieafkastet jo ikke er steget. Ligesom altså det forventede aktieafkast gående fremad ikke er steget lige så meget. Så det er blevet relativt mere interessant at være i obligationer. Tror jeg stadig på, at der er et mere afkast for aktier? Ja, det gør jeg. Altså, jeg tror stadig på, at der er et mere afkast for aktier. Så på den måde kan du sige, altså ja, der er stadig noget at hente på aktiemarkedet, ikke også? Men aktiemarkedet er selvfølgelig også mere usikkert end obligationer, ikke også? Så altså, lad os lige vende tilbage til de her afkastforventninger. Hvad tror du på 5-10 år? Altså er du stadig på de her 6% ja, altså, altså det er jo sådan, vi kommer 2 gange om året, ikke også? Og vi kommer her i omkring 1. maj, tror jeg det er. Vi kommer næste gang med de opdaterede, men altså dem, som kom i efteråret, altså for en 3-4-5 måneder siden, jamen så sagde vi jo 6% per år over, og det var faktisk stort set det samme år de næste 5 år, de næste 10 år. Så for globale aktier omkring 6% om året de næste 5 eller 10 år. Så kan jeg jo næsten lige så godt købe en dansk realkreditobligation til 6% nu. Jamen det er jo lige nøjagtigt det, ikke? Altså, ja. Og hvad siger du, Lars, altså på det her? Jeg er jo ikke så dybt ned i materien som Jesper er, og har de der modeller og sådan noget, og jeg er jo aktiemand, så, men derfor fra så alligevel sige, at man skal have noget obligation på bogen, hvis man har en større formue. Det, der har været problemet, det er jo, at når du har en stor formue, og du fik minusrenter, altså du skulle betale, og så var det jo, at man blev lukket, altså så er det jo, man står der og tænker, okay, skal jeg betale 100.000 eller 50.000 for at have nogle penge stående i en bank, så er det jo, man blev lukket ind i et mere risikofyldt emne, som aktier var. Altså nu har du med god rette at tage dine 10-15 millioner og placere om over i noget mere stabilt, og så have den der... klump til aktiemarkedet, så du kunne ligesom bedre dele det op i forhold til, hvad du kunne før. Så det bliver lidt mere også sådan, at man ikke sådan sidder helt ude på sædet nærmest hver eneste dag og tænker, hvordan går det nu med rutsjebanen i dag? Ikke? Så det bliver lidt mere rart at være investor på den måde, synes jeg. Så vil jeg lige tage mine 10-15 millioner og gøre herfra. Og det er jo det, der så er blevet... jeg ved godt, det har vi ikke alle sammen, og det har jeg heller ikke. Men det der er blevet svære jo, det er, at hele obligationsmarkedet også anderledes nu, så som når vi privatpersoner, altså, så kan du ikke bare gå ind og købe for 50.000. Altså, hele det der, det er jo blevet institutionelt, sådan så at du kan ikke bare stille dig op i rækken, og det er lidt ærgerligt, fordi på den måde har vi også frataget nogen og kom ind i markedet igen, så det er ikke så godt, at det der er sket her faktisk. Det var sjovt, og vi havde det rigtig sjovt, men der var også nogen, der brændte fingrene, det må vi bare erkende bagefter, ikke? Og spørgsmålet var, om man nåede at ride alle kastanjerne ud og proppe moneter sådan i lommen, og det gjorde man nok ikke rigtig, vel? Så sådan det. Der er kommet et spørgsmål her fra Jørgen til dig, Jesper. Han spørger, hvad er en neutral realrente? Skal også lige for dem, der ikke er eksperter i finansiering og økonomi, hvad er en neutral? Ja, hvad er en neutral realrente? Det er også den spørger mig, hvor ligger den også henne så? Jamen, altså, du kan sige, det er jo den rente, der gør, at udbud og efterspørgsel, de er balanceret, og med andre ord, det er den rente, der gør, at du har en inflation, som er det, der skal være målsætning, og hvis centralbanks målsætning er 2%, så er det den altså realrente, der gør, at inflationen bliver ved med at være 2%. Så man kan sige, det er den naturlige rente, der skal være for, at økonomien er i en balanceret situation, ikke? Og det går stille og roligt derudad, og inflationen den er stille og rolig på det, den skal være. Og der har så, og det er jo så netop det her med, at gennem de her sidste, ja igen, 40 år, ikke også, hvor vi har set den her naturlige realrente falde meget, meget, meget markant som følge af alt det her med den globale opsparing, og vi lever længere og alt det der. Og derfor så er mit bedste bud helt klart, at den er stadig lav. Altså rigtig, rigtig men lav. Men er den 2%, altså, eller er den lavere end det? Igen, så er det jo lidt, at vi i Europa og USA og sådan noget, men det er der, vi er. Altså det er der, vi er. Ikke? Vi er nede på 2-1%, 1-2% på den. Det er jo realrenten, det her, så det er jo efter inflationen, der bliver spurgt om, ikke også? Og det er stadig mit bedste bud, det er det. Og så er der også en lytter, der spørger, hvor holder du dig opdateret henne for at være på forkant med alle de her ting? Rangvids blog. Rangvids blog. Men den skriver du jo. Men det kan lytterne selvfølgelig gå ind på. Men hvad, er der noget, du holder særligt øje med, Jesper? Er det oliepriserne? Okay. Er det arbejdsløshedstal? Har du sådan et eller andet dit hemmelige lille skuffe med parametre, som er grundlaget for blandt andet Rangvids blog og de prognoser, du kommer med? Nej, jamen, altså selvfølgelig holder man jo øje med alt muligt. Ikke? Altså, det er jo klart, man kigger over det hele og rapporter og hvad ved jeg. Men jeg kan godt svare meget konkret på spørgsmålet. Altså forstået på den måde, hvad holder jeg mest øje med? Det er simpelthen det, jeg holder mest øje med. Det er rentekurven. Eller hældningen på rentekurven. Ja, nu bliver det også lidt teknisk igen. Nu bliver det også lidt teknisk. Forskellen mellem den korte rente og den lange rente. Og hvorfor er den så vigtig? Den er så vigtig, fordi at hvad er det, der sker nu? Det er, i den situation, vi er i, det er, at centralbankerne hæver deres jo pengepolitiske rente, styringsrenten. Det er en rigtig, rigtig kort rente. Selve centralbankrenten, det er jo dag-til-dag rente. Men det, der er pointen, det er, det trækker jo de korte renter op. De lange renter, de er også steget jo gennem det her, men er steget meget mindre jo end de korte renter. Og det vil sige, at nu er vi i en situation, hvor de korte renter er højere end de lave renter. Det kalder vi en inverteret rentekurve. Normalt er det sådan, at hvis du placerer dine penge i en obligation, der er 10 år, normalt så får du en højere forrentning, end hvis du placerer dine penge i en obligation, der er 3 måneder. Og det er jo fordi, når du ligesom placerer dem 10 år, så har du lukket dig lidt mere ind, og så der er lidt mere usikkerhed over 10 år, og du tager noget mere risiko osv. Så du skal jo normalt, i den normale situation, så er den lange rente højere end den korte. Nu er vi i den situation, at den korte rente den er højere end den lange, altså det, vi kalder en inverteret rentekurve. Og det der grund til, at jeg holder så meget øje med det, det er fordi, at det er simpelthen den bedste indikator, vi har. Primært for USA, skal det siges, men det er simpelthen den bedste indikator, vi har for, om der kommer en recession. Og recession, det er jo altså bare, det er simpelthen bare det, der styrer markederne. Ikke? Altså får vi en recession, så falder aktiemarkederne rigtig, rigtig voldsomt. Ikke? Så derfor der er det simpelthen den indikator, jeg holder og mest øje med. Og den viser jo faktisk nu, at der kommer en recession, men vi har jo også her i Millionærklubben diskuteret mange gange efterhånden, om der kommer en recession. Det har vi. Og igen, så er vi tilbage til det her med, at vi jo faktisk blev overrasket over, hvor godt økonomien har klaret det. Ikke? Også, det er så også vigtigt at sige, at man nu går i virkelig ned i detaljer og sådan noget. Ikke? Men altså, den er sådan primært på at sige, at der kommer en recession om 6-12 måneder. Det er ikke sådan, der kommer en recession i morgen. Og nu er rentekurven jo meget, meget negativ eller meget inverteret, og derfor så indikerer det rigtig meget, at der kan komme en recession inden for de her 6-12 måneder. Og det er nok der, jeg er. Så har jeg fået et spørgsmål fra Michael. Han spørger, om du vil investere i kinesiske aktier, når nu vi ser spændinger mellem USA og Kina. Jeg ved ikke, om du kan svare så specifikt på det, men kan du måske så lidt mere i helikopterperspektivet sige, hvordan at de her spændinger måske påvirker den kinesiske økonomi og aktiemarkedet? Ja, og igen, det er selvfølgelig det, man skal ringe til en aktieanalytiker for at få sådan et helt konkret svar, men det jeg jo kan svare på, eller det jeg jo kan prøve at igen på en eller anden måde sige noget om det, det er igen de forventninger, vi har i rådet for afkastforventninger. Og der har vi en forventning for globale aktier, som sagt. Ja, du må endelig. Vi presser os alt ud af det her i den tid, globale aktier og de her 6%, ikke også over de næste 5-10 år, men på emerging market, så emerging market og mere generelt, der forventer vi jo væsentligt højere, kan man godt sige, 8-9% afkast. Og Kina er jo selvfølgelig en del af global emerging markets, ikke også? Ja, en kæmpe stor del, ikke også? Jo. Så man kan sige, generelt set fra emerging markets, der er vi væsentligt mere positive. Igen, det er selvfølgelig også højere risiko. Yes, men altså også et forventet højere afkast. Og det er også, selvom vi ser de her spændinger, der er lige nu mellem USA og Kina, hvor de skyder balloner ned. Jamen, altså, det er det. Altså, svaret er ja, ikke også, fordi det er jo en forventning. Men igen, det er jo en forventning over de næste 5 eller 10 år. Og så kan man jo sige, altså, kan det gå helt. Og der går vi over nogle helt andre eksperter, nogle geopolitiske eksperter og sådan noget. Kan det gå helt galt mellem Kina og USA over de næste 5 år? Ja, det er, uden at være ekspert på det, det kan det vel godt. Og det vil så selvfølgelig få nogle andre implikationer, så du kan et eller andet sted, kan du sige, det er sådan et afkastforventning. Jamen, der ligger der jo en implicit antagelse om, at det så at sige ikke går helt galt mellem Kina og USA. Vi har kun sådan cirka lige et minut tilbage i dag, men Jesper, for at samle alting op, har du et godt råd til vores lyttere derude, som gerne vil investere og er investeret, og som måske synes, at du er også lidt mismodig på 2023. Jakob Pedersen var lidt mismodig på 2023. Hvad skal man tænke lige nu? Jamen, altså, man skal tænke lige nu. Situationen er rigtig, rigtig, rigtig usikker. Man skal tænke lige nu, det bliver svært at få bugt med inflationen, det vil sige, renterne måske skal lidt herop. Og så skal man lave den der analyse med sig selv. synes man, apropos også det Lars sagde, synes man, at det ekstra afkast, jeg får for at tage risiko, er så meget mere attraktivt nu i den her verden, end det, jeg kan få fra min 6% realkreditobligation. Det skal man sætte sig ned og tænke grundigt over, fordi det ekstra afkast er ikke så kæmpe højt. Nu er der en mulighed. Så det er det, man skal tænke over. Ikke også? Altså, ja, det er det, man skal tænke over. Men jeg tror, mange af vores lyttere kunne måske godt tænke sig at få lidt mere end 6% afkast, ikke Lars? Jo. Altså, de vil jo gerne lægge sig i nogle aktier også, som har lidt mere raket fuel under sig. Jo, og vi har jo også set indeks lave fantastiske afkast, fordi det sjove er jo, at aktieafkastet er jo ikke, det er jo godt nok en pyramide sådan inde på midten, men det får vi jo aldrig. Det er jo altid sådan noget 10-15-20% i plus eller minus sådan 9-12-30%. Så du får jo aldrig den der ligesom en normal fordeling, som man får med karakterer for nu, når vi har en for CBS i. Så det er det der pointen for os, når vi står og vente afkast. Det er alt, hvad vi når i dag. Tusind tak til dig, Jesper Rangved fra CBS, for at komme i studiet. Tak til dig, Lars Persson, og tak til Louis Fangenberg ude i teknikken. Rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.